remember every touch of yours. I remember every single walk. I always wonder what's behind that wall. Little cats and little birds were only one who ever tried to steal your girl. First you need to find a girl, take him to the place that no one knows. Here's the devil's smaller fly. Thorns are always better, are better when sharp. Dzień dobry, Patryk Depen. No a jak zwykle, gdy na budziku 4 minuty po godzinie 4, sięgamy po piosenkę dnia. No dziś piosenka w formie instrumentalnej. Krokę. No, takie danie pyszne na śniadanie, że starczy na cały dzień. Zresztą wielokrotnie będziemy sięgać po to nagranie, bo to nasza, no nazwijmy, piosenka dnia, utwór instrumentalny, formacja Kroke. Między innymi po godzinie 8.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki w ramach, no już trzymając się tej nomenklatury, piosenki dnia. 7 minut po godzinie 4.00, za chwilkę powitanie tegoż nowego, no jakby nie było, środa przed nami. To za chwilkę. Polny, co żyjesz tylko jedną jesień. Serce kochające, niekochane. Smutku cztery oczy, bo mieszkanie za 20 lat. Szczęście o tyle, o ile. Prawdo, co obrażasz. Ciotko, której w dowodzie wnuczek dorysował brodę. Dygnitarzu, który zlecisz ze stołka. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie, jak ma być. Tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, jak ma być. Wszystko tak będzie, jak ma być. Powitanie nowego dnia to już nie, wszystko będzie jak ma być, jak śpiewał przed chwileczką Krzysztof Napiórkowski. Oczywiście powitanie nowego dnia za sprawą państwa porannej korespondencji. A zatem dla wyrównania szans przypomnę budzik@polskieradio.pl, to mailowo, telefonicznie 2 2 7 3, no i jeszcze drogą SMS-ową 71335. A jako że kontakt z nami na trzy sposoby, tego też się trzymamy i mówimy nasz ulubiony, umówiony znak sygnał. A zatem trzy szybkie... Ciach, ciach. Odebrałam wychowanie całkiem niezłe. Umiem się zachować, gadam też sensy. Inteligencją nie dam się zbić z pompa łyku. Trudno co robić, że kilka złych mam nawyków. Nie żyłam pod koszem, więc wiem, co to błoto. Z kimś. Ale ze mnie ty, pal ze mnie ty. Znów nabroiłam coś. To jeden z moich nawyków i wiem, że jest zły. Próbuj zmienić mnie. Mam nawyki, lubię o nich mówić przy was. Lubię popić, krzyknąć się, bo wyzłośliwia. Wciąż się spóźniam bezustannie. Monika Bożym. Także na dzień dobry, na rozgrzewkę tym wszystkim, którzy to korespondencyjnie już zacierają dłonie. Jako pierwszy dziś drogą SMS-ową pan Jarosław pozdrawia Busiarz. Pozdrawia pan Jarosław jako pierwszy dziś SMS-owo. Serdecznie gratulujemy i witamy w budzikowym gronie pana Jarka Busiarza. Albo dawno nie było, albo pierwszy raz. No więc tym serdeczniejsze gratulacje. Pan Karol, licealista, dziś przypomina, że dzień czekolady. Takie dnie to ja rozumiem, popieram. Ale dzień czystych okien, no to też w kalendarzu świąt, no może niekoniecznie osobliwych przedświątecznych dni, tak byśmy to chyba dodali. No to dziś czekoladowy pan Karol, licealista jako pierwszy mailowo i pan Janek z Nietal Wielkiej Ciężarówy, telefonicznie na tradycyjnym wahadle Łódź Grudziądz, gdzie sucho i piątka z plusem, no jakiegoś takiego wiosennego, pogodowego szału nim, ale jeśli chodzi o korespondencyjny sygnał, to oczywiście brawo Jasiu, dziś jako pierwszy telefonicznie. No już, budzikowe grono mamy. Ciąg dalszy sygnałów od państwa i tych krajowych, i zagranicznych, jak zwykle w dalszej części budzikowego spotkania. Kwadrans po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. To się obejrzymy i będzie. Raz, dwa, trzy. Tylko to wiem. I tylko to. No i już 20 minut po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień. Środa przed nami, 12 kwietnia, 102 dzień tego roku. Słońce obudzi się 13 minut przed godziną 6. Zajdzie po 19, no a dzień potrwa już ponad 13,5 godziny. Imieniny Juliusza, Damiana, Wiktora i Zenona. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Także państwo uzupełniają kalendarz świąt osobliwych o Międzynarodowym Dniu Czekolady. To już wspomniał pan Karol w pierwszej korespondencji mailowej. Dziś także pamiętamy o tym, że obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki oraz Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych. Wszystkiego dobrego ludziom z branży. 21 minut po godzinie 4 i za chwileczkę powitanie nowego dnia wraz z karteczką z kalendarza przypomnimy wybrane wydarzenia z historii. Przeciw czemu się buntować, kiedy wszystko jest od nowa? To, co już się wydarzyło, uderzyło w nas swą siłą. Czy napiszą jeszcze słowa, gdzie duchowa jest od nowa? Żeby moja rewolucja już nie była bananowa. Dywagacja, kontestacja, wciąż żyjemy na wakacjach. Na wakacjach od działania to bezpieczna kalkulacja. Dywagacja, kontestacja, wciąż żyjemy na wakacjach. Na wakacjach od działania. Gdzie jest moja rewolucja? Czy mam przekaz ją do jutra? Może się nie zdarzy wcale. Czy mam czekać na nią dalej? Sierpień minął grudzień, przeminęły dzieci kwiaty, nie pozostawiając łudzeń. Gdzie jest nasze przebudzenie? Czy żyjemy w złym momencie, w szarej strefie codzienności? Cicho tańczą nasze cienie. Dywagacja, kontestacja, wciąż żyjemy na wakacjach. Na wakacjach od działania to bezpieczna kalkulacja. Dywagacja, kontestacja, wciąż żyjemy na wakacjach. Na wakacjach od działania. Gdzie jest moja rewolucja? Czy mam czekać ją do jutra? Może się nie zdarzy wcale. Czy mam czekać na nią dalej? Gdzie jest koniec, gdzie początek? Od reguły znać wyjątek. Zrobić całkiem coś od nowa, znaleźć nowej myśli wątek. Gdzie jest moja nowa fala, to przychodzi inna. Gdzie jest moja rewolucja? Czy mam czekać ją do jutra? Może się nie zdarzy wcale, czy mam czekać na nią dalej? Rewolucja i Maria Sadowska. 25 minut po godzinie 4. No to czas na przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. I tak 12 kwietnia 1797 roku zmarł Piotr Blank, założyciel Banku Depozytowo-Pożyczkowego. Przypomnijmy, że zajmował się również reformą polskiej waluty, był właścicielem pałacu w Warszawie. Chodzi oczywiście o pałac przy ulicy Senatorskiej. Dziś 220. rocznica śmierci Piotra Blanka. 156 lat temu miał miejsce początek wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, która trwała do 1865 roku, wywołana wystąpieniem 11 stanów południowych z Unii i ukonstytuowaniem się ich w obrębne państwo, Skonfederowane Stany Ameryki. Przypomnijmy, że wojna zakończyła się utrzymaniem jedności państwa, w którym 4 miliony niewolników zyskało wolność. 156. rocznica tego wydarzenia. W 1884 roku urodził się Otto Fritz Meyerhof, niemiecki fizjolog i biochemik, odkrywca zależności między pochłanianiem tlenu a wytwarzaniem kwasu mlekowego przez mięśnie. Jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 1922 roku. Przypomnijmy, że od 1940 był profesorem Uniwersytetu Pensylwania w Filadelfii, a zmarł w 1951 roku. Otto Fritz Meyerhof. 121 lat temu urodził się Jan Jerzy Karpiński, etnolog, leśnik. To właśnie on przyczynił się do zachowania żubra w Puszczy Białowieskiej. Jest także autorem fantastycznych książek popularno-naukowych, także tych skierowanych do dzieci. Również opracowań na temat Puszczy Białowieskiej. Jan Jerzy Karpiński zmarł w 1965 roku. A w 1920 urodziła się Anna Kamieńska, poetka i tłumaczka. Tworzyła lirykę refleksyjną, opracowała m.in. antologię poezji rosyjskiej. Pisała także wiersze dla dzieci. Zmarła w 1986 roku. To tylko kilka dat na dzień dobry. Ciąg dalszy również w muzycznym kalendarzu już za niecałą godzinę. A za 3 minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Akurat. Potrafią wyrzec się zemsty. potrafią wyrzec się, potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się, tylko najwięksi potrafią wyrzec się, tylko najwięksi potrafią wyrzec się, tylko najwięksi. No już 4:30, pora na prognozę pogody. Pogody akurat. Oczywiście trzymając się tego, że pogoda jest zawsze, tylko że no nie zawsze do zaakceptowania, ale jeszcze się taki nie narodził, co by, no właśnie, tym bardziej pan synoptyk. No cóż tam, z nad Skandynawii, niż z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie strefa ciepłego frontu atmosferycznego, no to ładne mi ciepło. No, w rozumieniu skandynawskim tam dzisiejsze 7, 9 czy 13 stopni. Nie, no to tak, to oczywiście to tak. Pochmurno, deszczowo na wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Aha, pan synoptyk prostuje, to większe przejaśnienia, ale i lokalne rozpogodzenie, to bardziej chyba co drugie. Będzie padał deszcz, przelotnie na północnym zachodzie najmocniej, a wysoko w górach także śnieg. No właśnie, kwiecień, plecień. W poniedziałek mieliśmy lato, a dziś, no to wysoko w górach także śnieg. Wiatr dziś umiarkowany, miejscami porywisty, na zachodzie do 60, na wybrzeżu do 65, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie policyjne 997 hektopaskali, a na termometrach, no tak jak wczoraj, temperatura wyrównana. W dzień od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 8-9 w centralnym. W dalnej części kraju, zresztą 9 stopni, jak Polska długa i szeroka, widzę w większości regionów. 10 stopni na krańcach zachodnich, a lokalnie Dolny Śląsk wybija się na prowadzenie, bo w dzień ma być tam do 12 stopni. No nie powiem, że w cieniu, bo cień dziś w całym kraju, ale co najważniejsze, 12 stopni powyżej zera. Tyle na teraz od pana synoptyka. Uwaga, budzikowy alfabet, część pierwsza. Złamane zęby bram, sypialnią historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stuczone serce dzielnicy wybija ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Nikt nie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Ten stary, co chowa do lat. oczach niknie ten właśnie coś takiego w pierwszej części budzikowego alfabetu. Powiem szczerze, na pierwszy rzut ucha, na pierwszy rzut oka mogłoby być tak, no, powiedzmy sobie, średnio trudno. Ale gdy zaprezentujemy drugie i trzecie nagranie, no to już naprawdę plaża. 71335 w tej sprawie SMS-owo szukamy wspólnika, czyli czegoś, co łączy trzy różne nagrania. A dziś należałoby powiedzieć z różnych gatunków muzycznych, właściwie z różnych epok. Trzy nagrania, ale coś je łączy. Państwa zadaniem odszyfrować, cóż to takiego. 71335 bezpośrednio na monitorek do redaktorka. Tak podglądam po pierwszej nutce, bo czasami państwo próbują i strzelają. No na razie jeszcze, jeśli chodzi o tę część budzikowego alfabetu, nie ma żadnych odpowiedzi, a przypomnę, że wszystkie odpowiedzi są odpowiedziami prawidłowymi. Państwo celują także w to, co zrodziło się gdzieś tam w budzikowej łapetynie. Czasem jest to strzał chybiony, ale już tak przyjęliśmy sobie zgodnie z tradycją, że wszystkie odpowiedzi prawidłowe, tego będziemy się trzymać i również takie odpowiedzi honorujemy. A zatem 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu. Życzę państwu przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Prościusieńki. Za 22 minuty piąta. Patrzę na ciebie, stojąc tuż okrąg. Nie wiem, kim jestem, w rozumie tylko mrok. Powiem ci naprawdę, jak to jest. Moje serce jest jak pies. Daj mu jeść, daj mu jeść, daj mu jeść natychmiast. Widzę cię z dala, w kieszeniach ręce drżą. Gryzę się w plecy, bo trzęsą się od rąk. Wiesz już teraz, jak to jest. Moje serce jest jak pies. Daj mu jeść, daj mu jeść, daj mu jeść natychmiast. To jest, moje serce jest jak pies. Daj mu jeść, daj mu jeść, daj mą jeść natychmiast. Spokojnie, mam ręce wolne już. Zdjęli mi kaftan i nagle widzę cię znów. Wszyscy już wiedzą, jak to jest. Moje serce jest jak ty. Daj mu jeść, daj mu jeść, daj mu jeść natychmiast. Yeah. są prawidłowe odpowiedzi. Bardzo dobrze. I tak sobie pomyślałem, że w ostatniej chwili wpadło jeszcze kilka w budzikowym alfabecie. Zwycięzcę co prawda już mamy, ale nie chciałbym psuć zabawy, bo przygotowałem się na dogrywkę. Gdyby było bardzo trudno, co prawda chyba na palcach jednej ręki mógłbym policzyć, kiedy to było aż tak trudno, że musieliśmy posiłkować się czwartym nagraniem w budzikowym alfabecie, ale skoro jestem przygotowany, by praca nie poszła na marne w pewien sposób, tak sobie pomyślałem, no może i to ułatwi to po pierwsze, a może i jeszcze przedłuży zabawę tym, którzy właśnie teraz w trakcie zastanawiania się i wysyłania wiadomości, cóż to takiego, co to może łączyć trzy nagrania? No to spróbujmy z czterema, może się uda. Brawa dla pana Jacka. Strzelony, trafiony, zatopiony. Co prawda wydaje mi się, że chochlik się wkradł w wiadomość tekstową, ale jednak no już nie po trzeciej, a po czwartej nutce, że w Krakowie puls 3. No właśnie, puls. To można by zaliczyć też i do tej ostatniej odpowiedzi w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Krótko i na temat. Elsztat, elektryczne gitary i Power of Trinity, a na koniec jeszcze Kasa Chorych. O, to wspólny mianownik. Aha, co najważniejsze, nie powiedziałem. Oczy. Oczy kamienic to w tytule. Serce jak pies elektrycznych. Power of Trinity w utworze Ręce i przed momentem Kasa Chorych i puls właśnie. A sygnały nadesłali dziś m.in. z Wrocławia pan Krzysztof z mokrego Wrocławia. Dziś piosenki łączy literka S. Prawie. Na dzień dobry także w alfabecie serce. No, troszeczkę za mało. Pozdrawiamy pana Pawła. W alfabecie 3 razy L to od pana Piotra z Gdyni, który to zreflektował się po kilku chwilach. Nawet napisał błąd. Dziś części ciała. Oczy, serce, ręce. Tak samo odpowiedział z trasy Rzeszów-Poznań pan Paweł. Bezkonkurencyjny jako pierwszy. Na moje oko to części ciała sponsorują dzisiejszy alfabet. Tak odpowiedział pan Maciek z Warszawy. Wszystkim pięknie gratulujemy i dziękujemy. Jutro jak zwykle budzikowy alfabet. Jak zwykle zarzekam się, że będzie o wiele łatwiej. Za 9 minut 5. Mine, but the last one is so f***ing hard to find. Hey, my name is Finding. I'm a combination of Rzeczpospolita i Paulina Przybysz. Mnóstwo sygnałów od państwa, tych krajowych i zagranicznych. Coś mi się wydaje, jakbyśmy mieli co najmniej czwartek, czyli mały piątek. No a dziś środa. Mnóstwo sygnałów krajowych i zagranicznych. Za wszystkie sygnały bardzo pięknie państwu dziękujemy. Za 4 minuty będzie piąta. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.